leyes falsas. En luchas por causas perdidas digo quiero soñar en claro. Hombre encadenado que luchan por poder hablar de lo que sea en donde sea. Digo, quiero soñar en color. Bona nit a tothom, salut família, a tothom que esteu escoltant la ràdio ara mateix. Sabeu que això és la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, i que la Ràdio Bronca és una ràdio lliure i bueno, pues que fa ja més de 20 anys que estem, fa 21, a l'abril ha fet 21, que estem aquí doncs donant canya per les zones, alliberant les zones de Barcelona i fent realitat pues, un projecte de difusió alternativa, de difusió, pues, intentem, entre altres coses, pues, de tipus llibertari, de tipus una mica crític amb tot allò que passa al nostre voltant i amb la idea, doncs, amb la finalitat pedagògica d'aprendre totes plegades, compartint experiències i donant-nos la xapa mútuament. Així que, bueno, pues, per qui no ho sàpiga, el programa que comença ara mateix amb el rotllo aquest així tan bueno, que m'havies pillat una mica contrapeu com sempre, pues és el programa Judici a la Justícia, com cada dijous de 10 a 12 de la nit, i com sempre us direm les maneres que teniu de contactar amb nosaltres. Amb la ràdio doncs tenim un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. També per la penya internauta doncs n'hi ha una adreça d'internet que és rbronca@sindominio.net. Recordeu de posar bronca amb K, perquè si no hi hauria alguna confusió i no arribaria. I també hi ha una pàgina web que és les www.radiobronca.info, a la que trobareu una pila d'informació sobre tot el que representa aquest projecte col·lectiu i amb totes les mogudes en les que estem embolicades, i també pues, informació més concreta dels programes i enllaços, etc, etc, etc. I també des de fa uns mesos teniu també en aquesta pàgina la possibilitat del podcast, que és una història que us permet baixar-vos els programes endarrerits que no hagueu pogut escoltar i poder-los escoltar pues, atemporalment, quan us vingui de gust a casa vostra, tranquil·lament, el de fa un mes, el de la setmana passada, això sí, el de la setmana que ve no us haureu d'esperar que el fem, perquè si no, futuristes, no arribem fins a tant. Ja per últim tenim un telèfon que és el 933594900 que podeu fer servir al llarg del programa per trucar-nos i dir-nos tot allò que us vingui de gust, opinar sobre el que estem xerrant, participar en el programa, informar-nos amb alguna convocatòria o alguna activitat interessant. I bueno, dit això, doncs ja comentar-vos molt, molt per sobre, perquè avui no m'ha donat temps de preparar-me gaire el programa, així que us deixarem una miqueta de música i després seguirem liant-la. Però parlarem de tema de Talegos. La setmana passada us anunciàvem que, o us informàvem més aviat d'un company, en realitat tres companys, el que passa amb noms i cognoms sabem només un d'ells, que és l'Amadeu Caselles, que estava realitzant una vaga de fam indefinida a la presó de Quatre Camins perquè porta més de 20 anys de Talego complerts i d'acord amb la legislació d'aquest podrit estat espanyol i les seves lleis, pues hauria d'estar al carrer. La realitat és que no és així, llavors va decidir que es posava en vaga de fam pues, com a última eina que té la gent presa de fer una mica de pressió perquè se'ls hi faci cas i s'acompleixin les seves punyeteres lleis, que no ens les hem inventat nosaltres, ja ho hem dit altres vegades, no? Doncs resulta que hi ha novetats perquè el propi director del Talego de Quatre Camins ha anat a xerrar amb ell i s'ha compromès a tramitar-li el tema de la llibertat condicional o el tercer grau, així que l'Amadeu Caselles ha deixat la vaga de fam a l'espera de que tot això funcioni, també amb l'advertència de que si això és un enganyifa més, doncs ja sí que es tornarà a posar en vaga de fam, ja aquest cop sí que sense contemplacions i sense, bueno, sense a vindre's a més rotllos de negociacions ni res. També intentarem xerrar, com sempre, amb el nostre corresponsal a Nova York, el Julián. També tindrem per aquí gent convidada amb un tema d'un judici d'aquest matí. Després, quan vinguin, ja elles mateixes ens ho explicaran, que ja sabeu que ens agrada molt que vingueu aquí a explicar-nos tot allò que us passa o us deixa de passar, perquè no hi ha res millor per la informació que ens vingui de primera mà i ens l'expliqueu vosaltres mateixes o les pròpies protagonistes. De vegades ens toca a nosaltres també. I bueno, pues, tot això segurament xerrem d'altres coses quan vagi arribant la penya, i de mentre, pues, bueno, com ja sabeu, ho ficarem tot amb una mica de música per aquí, una mica de música per allà, i començarem el programa amb una mica de canya dura directament, pura i dura. La cosa és que, bueno, pues, una mica mirant enrere, resulta que primers dels anys 80, en una època en la que bueno, hi havia diversos estils així bastant canyeros que ja portaven temps donant una mica de brega, com podrien ser el heavy metal, el hard rock, el punk o el rock and roll més antic i tal. Pues, bueno, corrien als 80 amb aquest ambientillo quan un grupet de xavalotes d'Anglaterra es va juntar, va decidir fer un grupet i tirar endavant un projecte musical. Ells eren els Napalm Death i anys després van acabar donant una passa més endavant amb el que és la música extrema i van ser, pues, bueno, com molta gent els diu, els creadors del Greencore, un estil musical molt, molt, molt bruto, molt ràpid, i que, bueno, pues que a molta gent ens va acabar d'obrir els ulls, primera per al tema musical, no? Per una banda per al tipus de música, però també pues, pel contingut de les lletres, que barrejarien una mica pues, temes que molts punks ja tocaven aleshores, i molts de reivindicació de tipus juvenil, entre cometes, crítica d'aquesta que feien molta gent amb altres estils de música, però també donant-li una mica de punt una mica més enllà, no? Englobant tota la crítica no només amb el rotllo local, sinó anant una mica més allà, ampliant una mica més les mires, veient que els responsables de la merda o la misèria que vivien ells a Anglaterra eren els mateixos responsables que la misèria que es vivia a la resta del planeta, a cada puesto amb les seves peculiaritats, però que al final de comptes eren tots els mateixos responsables. I llavors, pues això, com us dèiem, uns anys després, era l'any 86-87, es va publicar el seu primer disc, després d'alguna maqueta que havien tret. El disc es diu Scum, directament, vamos, Scum vol dir escòria o merda o porqueria o basura. I us punxarem uns temilles d'aquest disco del 86, exactament, bueno, 86-87, Directament al, al primer tema, que és les corporacions multinacionals, instint de supervivència, a l'assassí, a l'escum i probablement algun més. I tot això ho farem, doncs, perquè aquest dilluns la gent que us vingui de gust, els Napalm Death segueixen tocant. Això sí, ja no amb la formació originària, han canviat bastant, encara que bueno, segueixen mantenint una mica l'esperit del grup original, però ja tindreu al llarg del programa de temps de, o ocasió de comprovar com han variat les coses a nivell musical. D'ara us deixem amb aquests temilles de la formació original, esperem que us agradi, ja us avisem, canya dura per començar el programa en calent, i venga, que ens seguim escoltant d'aquí una estoneta. Fins ara! Genocide of the Soviet nations, altered. Bueno, esperem que us hagi agradat la música i només faig un paroncillo per canviar el disco perquè, bueno, pues si hi ha algú que tingui ganes d'anar a aquest concert que es fa el dilluns a veure els Napalm Death, pues li agradarà conèixer una mica la música més actual i així acabo de preparar el que és el programa d'avui, vale, penya? Us punxarem música d'un disco ja més nou, encara que, bueno, pues ens queda una mica endarrere en el temps. És un disco de l'any 95 que es diu Diatribes. Aquí ja havien canviat de formació, del grup original no quedava ningú, absolutament ningú, igual que a dates d'ara, però per lo menos els cinc personatges que seguien donant vida a aquest projecte doncs són els mateixos que continuen avui en dia, amb l'excepció d'un, del guitarrista, el Jesse Pintado, que venia d'un altre grup de Greencore, els Terrorizer, que hem punxat alguna vegada aquí en el programa. Aquest home es va morir fa un parell d'anys i ens va abandonar, pues, bueno, una gran pèrdua pel món del rock and roll. Un altre màrtir més, pues, tenia una malaltia molt xunga i va passar a l'altra vida. I bueno, pues des d'aquí deixarem uns temilles més d'aquest disco per escoltar el que serà algú de el que podrem escoltar segur el dilluns al concert dels Napalm Death. Si algú té ganes d'anar-hi, només cal que punxin els Napalm Death allà en qualsevol buscador d'internet i li sortirà el puesto i tot. I bueno, pues això, aquí us queda aquesta nova reversa. Vinga, salut. Trying to be his wheel, a car in charge of uncertainty. Vale, penya, pues aquí han quedat els Napalm Death, com us dèiem, una mica de música pues, per animar la gent que li vingui de gust anar al concert del dilluns que es fa aquí a Barcelona. I seguim amb el programa Judici a la Justícia, després ja a partir d'aquí ja posarem música més tranquil·la, també us avisem. I bueno, va arribant gent a l'estudi, com dèiem, tocaríem temes de judicis i comentaves que avui al matí heu tingut la possibilitat de participar en un judici sí. I de veure algun més. Sí, sí. Molt bé, pues què heu vist? Uh-huh. A veure. Bueno, era en un jutjat penal d'aquí a Barcelona, que anava molt retrasat d'hora. Avui ens hem tingut que esperar pues, més de dues hores per Toma començar allà. El nostre. Toma allà. Tenia que començar a les 11 i hem entrat que ja era la 1 i hem acabat a prop de les 3. Llavors, mentre ens hem hagut d'esperar, de vegades jo trobo interessant d'entrar dintre de la sala de judicis amb les persones que tenen que participar en el nostre judici. Clar, de manera que es donin compte com està l'ambient i com es comporta el fiscal, com es comporta el jutge. I això hem fet. Hem entrat dintre de la sala les dues persones que serien acusades després en el nostre judici i un testimoni que venia a declarar per reforçar la nostra versió. I llavors jo he estat amb ells per anar comentant tot el que anava passant i hem pogut presenciar pues, tot un judici sencer, un judici d'aquests que demostren la misèria, la misèria en la que vivim i a la qual no posen cap tipus de solució els jutjats. Avui se sentaven a la banqueta dels acusats en aquest judici un home i una dona, al voltant de 30 anys. L'home l'han portat emmanillat, els Mossos d'Esquadra, emmanillat a darrere, i durant tot el judici li han mantingut les manilles posades. Joder. La dona ha entrat pel seu propi peu, i llavors els dos estaven acusats de fer xantatge amb un home d'uns 60 anys al qual havia conegut la noia a través de la seva el seu modus vivendi de prostituta. Llavors el judici ha començat amb l'interrogatori que el fiscal ha realitzat d'aquest noi. Li ha anat preguntant doncs, si era cert o no que ell havia col·laborat amb el tema del xantatge. De les preguntes que feia el fiscal se'n dedueix que fa cosa de 5 o 6 anys va començar una relació de típic intercanvi comercial de sexe. Aquesta dona accedia cada vegada que l'home la trucava, accedia a concretar una cita. Les cites es realitzaven gairebé sempre en el lloc de treball de l'home, que sembla que té un despatx on ell desenvolupa la seva feina professional d'agent comercial. I allà, d'una manera encoberta, sense que la seva família ho sapigués, tenien lloc les cites amb la dona que accedia a servir-lo com a prostituta. No tenia cap preu establert, no tenia res de caire fixe, sinó que l'home li anava passant diners a mesura que ella li deia que necessitava tant, que necessitava quant. Per això dic que és un reflexe de la misèria de la que estem envoltats, perquè aquesta dona té una criatura, la criatura té que anar a l'escola, té que menjar, té que créixer, i ella es prostitueix per poder-la tirar endavant. A part de fregar algunes escales, es dedicava amb això. Llavors arriba un moment, i aquí comencen els fets del judici, un moment en què, pel que sigui, l'home l'acusa d'una espècie d'acusament que consistiria en exigir-li diners a canvi de res amb l'amenaça de que, si no, li explicaria tot ella a la família d'ell. I en aquestes labors de xantatge, doncs l'hauria ajudat, hauria col·laborat l'home que avui se sentava a la banqueta. El fet de que aquest home vingués emmanillat ha tingut una incidència molt, molt clara en el judici. El fet d'arribar emmanillat ja suposa que tothom s'hi veu en cor. I aquí l'advocat d'ofici que portava l'home ha tingut per mi una intervenció digna, perquè ha destacat aquesta discriminació de que se l'ha fet objecte durant tot el judici, en el sentit de que el fet de que ell estigui a la presó complint una pena per uns altres fets, el fet de que tingui alguns antecedents penals, no autoritza ni el fiscal a carregar-li qualsevol altra cosa sense cap mena de prova. Però el fiscal ho feia quadrar tot. Igual que en un argument de pel·lícula, doncs, tot quadrava. L'home que ajuda a la dona a prostituir-se i a cobrar-li els clients o a fer el xantatge, com en aquest cas. Vaja. Han tingut que utilitzar una mena de mampara que hi ha allà en un racó, o biombo, plegable, en quan ha entrat a declarar l'esposa de l'home que hauria estat víctima del xantatge. Han posat el biombo i ha entrat aquesta senyora a queixar-se molt, més que de la noia, de la situació en si, perquè ha reconegut, aquesta senyora ha reconegut que en realitat no va ser objecte de cap amenaça ni li va dir res més enllà de que la criatura que té, la dona que se sentava a la banqueta, hauria nascut com a conseqüència d'una relació sexual amb aquest home. Amb l'home de 60 anys? Amb l'home de... sí. Jo crec que tenia més o menys aquesta edat. I aquest era el xantatge? Sí, sí, sí. Llavors, en un moment donat, aquest home i la seva família no poden aguantar més i denuncien el cas, li paren una trampa en aquesta dona, allà amb una boca de metro, per allà a Gràcia, i en el moment en què l'home de 60 anys li està donant un sobre amb 300 euros, apareix la policia secret als Mossos d'Esquadra, que van de paisà, i detenen a la noia. La defensa de la noia per mi també ha estat bastant digna, perquè tenia una abogada d'ofici. I llavors l'abogada, m'ha agradat com li preguntava a l'home i li preguntava també a la seva esposa, si vostè fa una feina en la seva tasca d'agent comercial i aquesta feina no li paguen, vostè no s'esforçarà en intentar cobrar? I llavors l'home deia, sí, naturalment. I vostè no troba lògic que aquesta senyora anés a darrere de vostè perquè vostè li pagués els seus honoraris pels serveis sexuals prestats? I llavors l'home sortia explicant que en realitat ja feia temps que s'havia acabat aquesta relació comercial sexual i que només li demanaven els diners per res, basant-se en l'amenaça. De la criatura. Sí, amb l'amenaça d'explicar-ho tot a la família i... No han insistit gaire en això de la criatura. En realitat a mi no m'ha quedat clar si era o no era fill seu. Tampoc sembla que hagi estat objecte de cap investigació mèdica, que li hagin fet cap tipus d'anàlisi d'ADN ni res d'això. Però el que vull destacar és que s'ha creat un clima allà a la sala de misèria absoluta. M'ha semblat que hi havia gent que, com jo, estaven només observant i que en un moment donat ens miràvem entre nosaltres volent dir en quin món vivim, no? Vaja. En quin món vivim? Perquè aquesta dona acusada estava enganxada a l'heroïna. Llavors, alguna de les vegades que havia anat a buscar els diners amb una cita d'aquestes al despatx de l'home o allà al metro o on sigui, havia aparegut amb una navalla a la mà. Amb una navalla a la mà amenaçant no només en aquest home, sinó algun vianant que passava per allà, no? És a dir, que durant una certa època travessava crisis d'aquestes del síndrome d'abstinència, crisis molt, molt agudes, i aquest síndrome la portava a uns estats de desesperació i de descontrol que poden explicar en part tota la situació. La jutgessa d'avui era una dona molt poc expressiva. Es mirava i s'escoltava tothom amb una cara, com diríem, de pòquer, no? Del jugador de cartes que no vol deixar veure què pensa, ni si està content, ni si està trist. També és veritat que deixava parlar tothom, sí, sense tallar a ningú. I suposo que d'una manera o d'una altra tindrem oportunitat de conèixer la sentència que recaigui en aquest judici, perquè les sentències són públiques. A mi m'interessaria, quan ens notifiquin la nostra, m'interessaria preguntar-los quina ha sigut la sentència que ha recaigut en aquest cas. Veurem si tindrem oportunitat de fer-ho. I aquest ha sigut el judici que hem tingut avui oportunitat de veure. Amb dues hores de retard. Sí, llavors ha començat el nostre. De fet, avui al matí només s'han fet dos judicis amb aquest jutjat. Sí. I els dos han set llargs. Sí. I jo he pogut entrar al segon, al nostre, com si diguéssim. Sí. I sí, sí, és cert, la jutgessa no tallava cap pregunta, ni una. I a cada policia li podien fer 10 preguntes. Només una vegada ha fet un comentari de dir és molt tard, la jutgessa, però no per fer-nos, no per dir-nos, bueno, sí, a les conclusions, no? Dient, bueno, però poco breve, perquè ja passàvem de les dues. Però bueno, no, fins s'ha a les dues han fet dos judicis. Sí. Aquest que expliques ara, que estava fora, i sí, l'ambient es veia així. Jo recordo la senyora que li han posat el biombo, que ja anava sola. Ha sortit i ha entrat i ha marxat. Quan ha sortit de la sala, ha marxat. Anava sola. I l'ambient estava, sí. Durant més d'una hora. He tingut temps de fer de tot, nosaltres. I per allà, donant voltes, hi havia diferents grups de policies. Tots, quasi tots, de paisà, però que se'ls reconeix de lluny, perquè mentre esperen el judici en el que tenen que declarar, els veus, és inconfusible aquest grup. Sí, sí. Perquè s'ho estan passant bé, clar. Són gent que estan allà tot el matí. I cobrant. Cobrant. I treballant menys del que ja acostumen a treballar. I s'ho passen bé. Avui hi havia un conserge, un agent judicial, que els anava informant del que faltava per fer el teu, el que falta per fer el teu. Llavors sortien tota la colla a prendre cafè, tornaven. Per allà donant voltes, que això és molt lamentable, que al costat de gent que està gairebé plorant, perquè tots són drames, al costat de gent que ho està passant molt malament, veus aquests grups que estan allà de xàxara, diríem, no? De passant l'estona, explicant-se acudits els uns als altres, perquè contra el que seria lògic pensar, no estan preparant el seu judici. I ara podríem entrar en el nostre ja, no? El que hem fet aquest matí. Hi havia 9 testimonis de la policia, 9 Mossos d'Esquadra. Joder. Després el conductor del metro i un segurata. Total, 11 testimonis del fiscal. I nosaltres portàvem un sol testimoni. És allò que dèiem, no? N'hi ha que cobren per anar a declarar. I n'hi ha que per anar a declarar o per trobar algú que vingui a declarar, doncs ha de buscar una persona que aquell dia ha de perdre el jornal o les hores d'estudi o que es dediqui i que ha d'estar disposat a la veritable guerra de nervis que suposa arribar allà a 2, 3 quarts d'11 i estar fent temps fins a la 1. És una lluita molt desigual, molt. Però jo he començat a parlar del nostre judici pensant en el punt aquest de que contra el que seria lògic esperar, quan els policies estan fora, al passillo, no es dediquen a preparar el seu judici, ni molt menys. I això ha quedat demostrat en el nostre, perquè hi ha hagut, en els 9 policies que han declarat, hi ha hagut versions per tots els gustos. Fins a uns extrems realment sorprenents, no? Perquè es tractava d'un incident d'aquests que a vegades hi ha en el metro, concretament a l'estació de Plaça Urquinaona, i tal com es desprenia de l'atestat, doncs et pots imaginar una colla de gent jove que en un moment donat, doncs, un dissabte a la nit, doncs van contents, els hi espera tota una nit de festa i demà no tenen que treballar. I apareixen els vigilants de seguretat i hi ha una discussió. Els vigilants de seguretat, contra el que cabria esperar, moltes vegades no serveixen per calmar les situacions, sinó al contrari, per encendre-les. I se'ls desborda la situació i truquen els Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra també, amb el temps que portem a Barcelona patint les seves intervencions, ja ens hem adonat que no són ni millors ni pitjors que els policies que hi havia abans. Són policies i prou. Sí, i també moltes vegades la seva intervenció no serveix per calmar cap situació, sinó per encendre-la encara més, amb tot el que suposa la seva aparició armats fins a les dents. I una de les coses que jo li he posat en evidència a la jutgessa és que es fixés en que els problemes de veritat, en aquesta situació concreta que es va donar el mes de juny de l'any 2006, en aquesta nit de dissabte, al principi de la nit, quarts de 10, les 10 de la nit, els problemes de veritat van començar quan va aparèixer aquest cos dels Mossos d'Esquadra. I això es veu també en la intervenció del fiscal, que en un primer moment, quan estan en el jutjat de guàrdia, parla d'un possible delicte de desordres públics, del qual acusarien les tres persones detingudes. Els desordres públics vindrien donats pel fet de que aquell comboi del metro, aquell tren, hauria estat aturat a l'estació d'Urquinaona més estona de la que li corresponia pel normal funcionament de la xarxa de metros. I d'aquest desordre públic, en un primer moment, havien volgut acusar a les tres persones detingudes, que són 2 nois i una noia. I el fiscal allà, al jutjat de guàrdia, diu: no podem fer un judici ràpid perquè les úniques persones que tenim aquí per declarar són els detinguts. I l'única versió que per ara existeix és la que reflexa l'atestat. Per acusar-los d'un desordre públic d'aquesta envergadura, hauríem d'escoltar la declaració del maquinista, el conductor del tren. Algun representant del metro, també, de l'empresa, sí. No? I després d'escoltar en aquests, doncs potser podríem arribar a alguna conclusió sobre la possibilitat d'imputar, incriminar aquestes persones detingudes d'aquest delicte concret. Això és en el jutjat de guàrdia, amb un informe que el fiscal fa el mateix dia de la guàrdia. Després es fa la instrucció, van prenent declaració els uns, els altres, i ja no es torna a parlar per res del problema que hauria suposat tenir el metro aturat més estona del compte, sinó que es passa ja a parlar d'aquests aquests problemes que va crear la pròpia presència de la policia, és a dir, els de sempre: atemptat a l'autoritat, lesions, falta de destrosses, de danys, coses totes elles que passen després d'arribar a la policia. I la intervenció de la policia, la mateixa intervenció, és la que està a la base de la comissió d'aquests presumptes delictes. Si no hagués vingut la policia, no hi hauria hagut mai una acusació d'atemptat a l'autoritat, que és la més greu, la gravíssima, no? 3 anys de presó els hi demanen aquests nois. Ni la de lesions. Ni la de lesions, perquè els lesionats són tots policies. Si no hagués vingut la policia, no hi havia possibilitat de lesionar la policia. Hi hagués hagut només, en tot cas, una falta de danys. Una falta de danys, en tot cas, que també es produeix, els danys també es produeixen quan està la policia. Quan arriba la policia. Mm. O sigui, res. No hauria passat res. Si no ve la policia no passa res. No, ni la falta de danys, res. Sí. A més, hi ha una cosa que em crida l'atenció, perquè si declaraven 9 policies i hi ha 3 detinguts, què ha passat aquí? Són karateques. Em recorda el cas Diuen que... Digues. No, que em recorda un cas d'un agent que coneixem molt bé, que també els acusaven a 2 persones d'haver apallissat a 5 munipes. Sí, esclar. Sí. Sí, algo semblant. I llavors la història, aviam, jo perquè em faci la idea. O sigui, els 3 xavals van de parranda amb el metro, no? Bueno, el metro camí de la parranda. I llavors apareixen els seus rates... I se suposa que els hi han de cridar l'atenció per alguna moguda. Sí, perquè es veu que n'hi ha un que va borratxo i que no s'aguanta massa bé de peu. Bueno, però els col·legues ve que el porten, no? Exacte, i els col·legues el portaven, de fet, cap a casa. Ells anaven a un concert, però ja hi havia un cotxe que el portarien cap a casa. El cas que apareixen els segurates, els diuen que se l'ha d'emportar una ambulància. I els nois diuen que no cal, que ja se'l porten cap a casa. I el segurat és que RQR amb l'ambulància. El metro pare, ve l'ambulància. La infermera de l'ambulància diu que no és per portar-la cap a hospital i que se l'emportin cap a casa. I en aquestes, que és el que anaven a fer, i el metro arrencava, que apareix la policia. Però la policia no apareix així 3 o 4 policies, no apareixen 9 policies, com explicaven els mateixos policies, baixen al metro ja de fila. Amb fila índia, saps? Amb línia. Pum, pum, pum, a saco. Es posen entre els xavals i els segurates a dividir. I llavors agafen els xavals, treuen les porres, i amb les porres i els escuts, i això mateix ho explicaven els propis policies, amb les porres, escuts. Sí. Eren antidisturbis. Això ha sortit al final. Sí, un policia ho ha dit. Ho ha dit el xaval, dels escuts, però bueno, amb les porres i els escuts fan sortir els xavals. Doncs imagineu-vos la situació, no? Vaja tela. Es fan pujar els xavals per les escales. En aquestes que hi ha gent per allà que es munta una situació caòtica, com deien els policies. Els policies diuen una situació caòtica. Seria allà doncs una trifulca, no? I fins a fora. I a fora doncs ja hi ha un munt de gent, ja hi ha 60 persones. Parlàvem d'una 50-60 persones. De gent recriminant als policies la seva actuació, no? Insultant-los. I aquí és quan, teòricament, se detenen a aquests 3 xavals. Entre aquesta multitud, hi ha tres policies ferits de tot el follón, I diuen aquest, agafa'm aquest, agafa'm aquesta i agafa'm aquest. I aquests són els que s'emporten. I algun dels tres era el que anava begut? No. I són amics del que anava begut? Bueno, o... eren de la mateixa colla, anaven 8 o 10. Vaja, hombre. Sí. Vaja, vaja. Així tu creus que la jutgessa ha entès, doncs, una mica ja sabem el que ha passat, més o menys entès, o que ho vulgui sí. reconèixer o no. Sí, que sí però que... estem contents, perquè sí. és un dels judicis complicats i al final se li sap donar la volta a la truita i, i surt bé. Per tot això jo he començat a explicar dient que els policies, quan estan esperant a fora el passillo, no es dediquen a preparar el seu judici. Mm. Que seria una cosa esperar, no? Doncs no, no ho fan. Mm. I quan són nou que declaren, això per ells té avantatges però té inconvenients també. Té avantatges perquè són nou testimonis que entren amb una idea clara que és ajudar el fiscal, col·laborar amb el fiscal. I té inconvenients perquè, clar, les contradiccions són més possibles. Són uns negats. Mare meva. No, clar. És que el judici, quan s'ha acabat, jo a les conclusions finals els hi he dit... Jo no sé si estem parlant del mateix incident en el metro, perquè hi ha hagut policies que han començat a explicar que hi havia gossos i el problema era que els nois i les noies volien entrar amb els gossos al metro i llavors els vigilants jurats no els deixaven. Clar, aquí l'error és doble, perquè no es tractava d'una entrada al metro, sinó d'una sortida. Aquests nois i noies sortien a l'estació d'Urquinaona. I l'altre error és que no va intervenir cap gos en aquí. Hi ha hagut un policia que deia, sí, hi havia, ells anaven amb dos gossos i el segurata del perro també amb el segurata del gos. És que ni el segurata portava gos. O sigui, ells confoneien situacions. I els hi he dit, és que vostès, com sempre que hi ha un incident, vostès fan un atestat, un informe policial, i vostès expliquen el que ha passat. I el que vostès expliquen a l'atestat no inclou la presència de cap gos com a desencadenant del problema. Però amb tot i amb això han entrat, dels nou han entrat 4 o 5 parlant dels gossos. Sí, sí. I en canvi de l'ambulància pràcticament ningú. Cap policia ha parlat de l'ambulància, ni un. Només nosaltres, la gent que nosaltres defensem i el nostre testimoni ha parlat de la policia, de l'ambulància. Quant de temps feia que havia passat tot això al metro? 2 anys. Ara farà 2 anys, el mes de juny. Al final els policies han reconegut, els últims, han reconegut que ells han tingut oportunitat en aquests mesos d'intervenir en situacions semblants a aquesta. Llavors això sí que m'ho crec, que s'estiguin confonent de cas. És l'única explicació que li veig. Amb el que tots estàvem d'acord és que la situació va ser caòtica. Un altre escàndol l'ha provocat el policia que ha dit que aquella noia portava botes militars amb puntera de ferro i que li va clavar una patada a la cara. Cara té, quasi ho he dit jo. Clar, llavors li he preguntat, però escolti, vostè va estar de baixa? Jo ja sabia, jo tenia el parte i allà no es deia res de baixa. Diu, i no. ha reconegut que no va estar ni un sol dia de baixa. Però a vostè no li va fer sang? No. No, el metge em va dir que no hi tenia res. Però és que no estem parlant d'un cop de puny que pot ser mal donat i no li fa sang. Estem parlant d'una patada a la cara. Amb una bota militar, amb una bota de ferro. Això és, amb els peus normalment, amb les cames, una persona pot fer més força que amb els braços. I si portes una puntera de ferro, és inevitable fer-li sang. S'assenyalava aquí la sella. A la sella. La part de dalt, i la sella la tenia perfecta, no li ha quedat res, cap cicatriu. No, esclar, és que no li va fer sang. Però llavors li he preguntat, què va ser, una patadeta, una patada fluixa? Diu, no, una patada. No pot ser. És que és impossible, no? És impossible. La jutgessa s'ho anava mirant, però ja dic, era una persona... La cara aquesta... Sí, molt poc expressiva, no? No saps ben bé què pensava. Però clar, la resta de la sala sí que es veia el que pensava. Jo ja li he dit, escolti, és que cap persona d'aquesta sala no pot imaginar la situació. Home, i aquest diu... Diu que la va reconèixer, que la van detenir perquè la va reconèixer per les botes, sí. No? I per tota ella. Llavors aquesta noia, ella ja havia explicat que no portava botes militars. I de fet, quan va anar de la comissaria detinguda fins al jutjat de guàrdia, que la van portar esposada, els Mossos d'Esquadra, no portava, quan va arribar al jutjat de guàrdia, no portava cap bota amb la puntera de ferro. I li van ensenyar al jutge de guàrdia. que li havia passat com a la Ventafox. A partir de les 12, les botes militars en puntera de ferro se li van convertir en una altra cosa. Sí, sí, sí. Vaja. Un altre motiu d'escàndol ha sigut el tema de les porres, que per cert tots els policies tenien un afany molt gran a corregir-me, a mi com a advocat, quan jo els feia la pregunta i em referia a les porres. Les defenses, vol dir? Ells deien i n'hi havia un policia que anava contestant, en lloc de sí o no feia afirmatiu, negatiu. I en Francesc diu, què vols dir? No, negatiu. Afirmatiu, negatiu, afirmatiu. Total, total. Són com autòmates, són. Evitant. Són autòmates, eh? Autòmates. Total. Quan parlen així... Afirmatiu, negatiu, afirmatiu. Sí. Bé, això vol dir les defenses. Com li diuen a les porres, és molt hipòcrita, no? Perquè són atacs en lloc de defenses. No? Està claríssim. Tu imagina't que et diuen, jo què sé, vale? Posar un exemple, una hipòtesi. Que de cop i volta ara formalitzen el tema del cubotan i comencen a rolar amb cubotans por ahí. I tu vas amb un judici, et trobes amb la mateixa situació i tens que... Escolta'm, el cubotan... No, la defensa vol dir, la defensa. No? O sigui, ja tothom hem vist de què serveix aquest catxarro, no? I per això ara no el porten, no? Però la porra és el mateix, col·lega. Històricament només les han fet servir per això. Que diguin que l'escut és una defensa, bueno, encara, no? Es pot creure, però la porra... La porra la fan servir per donar cops. És una arma i s'acabó, i no pots dir una arma defensiva, no hi ha una arma defensiva, una arma és ofensiva, totes les armes són ofensives, col·lega. O sigui. I amb els escuts també els ensinistren per fotre cops amb els escuts, no, i ben forts, i ben forts. Poden tombar el terra. I tant, amb un cop amb l'escut. I llavors, si parlem de les porres, Francesc, hem d'explicar la declaració del conductor del metro. Clar. Que ha estat brillant, el Francesc. Ha estat brillant. Clar, clar, tot s'ha d'explicar. El conductor del metro ha estat brillant. També, també. El conductor del metro, que arriba ja com posat en un lío, no? Amb ell que li expliquen. I bueno, li pregunten i sí, bueno, comença dient que ell no viu nada, que ell no sabe nada, que amb ell només li van fer parar el metro durant uns minuts i que no sé res, no? I però li pregunta el fiscal si va veure alguna cosa. Bueno, sí, vi que hubo palos, no? Vi que hubo palos. Llavors el Francesc li donen la paraula perquè jo pensava... Defenses? Jo estava al costat seu i deia cap pregunta amb aquest, saps? Pensava... Que no sap res, ja està, no pot ser una prova pel fiscal de res, que t'està dient que no sap res i punt, no? I el Francesc diu, què diu, que hubo palos, diu? Sí, hubo palos. I qui portava els palos? La policia, contesta el conductor, no? I contra qui els feia servir? Pues contra els ocupes. Ja està, cap més pregunta, senyora jutge. Ha quedat clar aquí, agradia. Ha estat autèntic, Que ell ho ha vist. Ah, sí, i com ho va veure? Pel retrovisor, no? Per la finestreta. Pel mirallet. Ha sigut l'únic testimoni que se li ha vist, que venia avui allà forçat, que venia emprenyat, perquè ell el que vol és anar a la feina, a treballar, i que venia a dir la veritat del que ha vist i del que no ha vist. I això ho havia vist perfectament, que les agressions havien sigut sempre en un sentit de la policia contra la gent que hi havia allà. Així mateix, ha quedat clar. El que passa és que els altres són nou i són policies. Però nosaltres érem els dos acusats, el maquinista del metro i el nostre testimoni, que són quatre també. Que no està mal, no? I no es pot valorar... la veracitat o la mentida d'una versió únicament per el nombre de persones que t'ho expliquen. I menys si t'ho expliquen d'aquesta manera. Clar. Està claríssim. Hi ha hagut un policia, amb això de les porres, que ens ha donat arguments a nosaltres, perquè ha dit, com vol que utilitzi les porres si en una situació tan caòtica, si jo hagués tret la porra, jo corria el risc de fer-li mal a un dels altres policies que anaven amb mi. I llavors jo havia dit al jutge... Escolti, ho veu, ara ja sabem d'on poden haver sortit les lesions dels policies. Entre ells, clar, entre ells mateixos, en una situació caòtica, s'han fet mal, perquè eren els únics que anaven armats en aquell caos. Bueno, i el que no podem deixar d'explicar és el fet de que, per desgràcia, una de les persones detingudes no hi era, perquè ha mort. Hòstia. Al sortir de la presó de la Model, sí, després de complir una pena, no massa llarga, no? Però per aquests mateixos fets? No. No, no, no. Ell va entrar a complir una pena per un altre tema. I bueno... El van trobar mort al pis de baix. Dos dies després de sortir de la presó, després de celebrar la llibertat. No, un cas més en el que es demostra que la presó de vegades aconsegueix el que es proposa, que és aniquilar la gent. Vaja. Tal com ens ho explicaven aquests nanos, el que ha passat és això, amb aquest noi. Sí. Ha sortit, un record per amb ell des d'aquí. Sí, clar. Sí, també ho hem fet aquest matí. I hem tingut que parlar d'ell perquè, en realitat, un vidre que es va trencar d'un armari que contenia un extintor, la rotura d'aquest vidre va ser, sembla, el detonant perquè els autòmates s'activessin, que això passa molt. Ara estic pensant en el cas dels MUF. Quan estaven l'any 78 allà en aquella casa i tenien els policies la casa rodejada, es va sentir una bala que no se sabia qui havia disparat i, a continuació, sense cap interrupció, tothom, tots els policies van començar a disparar. Bueno, doncs aquí els cops van començar a l'estació de metro d'Urquinaona quan es va sentir que es trencava un vidre. Automàticament surten les porres i comencen a carregar. I aquest vidre sembla que l'havia trencat aquest noi amb un cop de colze quan va veure que començaven a detenir gent. En canvi, a la rotura d'aquest vidre de l'extintor li carregaven amb el noi que sí que estava avui dintre la sala. El nostre testimoni ha explicat clarament qui el va trencar, aquest vidre. I els he dit jo, potser aquesta és l'única acusació que el Ministeri Fiscal hauria pogut mantenir si no fos que, per desgràcia, la persona que en podia ser responsable ja no hi és. Tot plegat un altre drama, que ara es pot acabar malament encara, perquè són 3 anys que els demanen, a part de les multes de les lesions. L'atemptat a l'autoritat són 3 anys. I no hi ha hagut cap intent per part del fiscal d'arribar a cap acord, ni molt menys. Ells van a fotre'ls a la presó. I el fiscal, que no era dels pitjors, però ha fet un informe de vergonya, unes conclusions finals de vergonya, que han durat potser 2 minuts. Ha estat molt desafortunat perquè ha començat traient-li importància al fet de que un dels policies lesionats, a l'entrar a la sala i començar a declarar, ha dit, no, és que aquí no el veig, el noi que em va fer mal a mi, el que em va lesionar a mi no el veig, aquí no hi és. És igual, el fiscal ha mantingut l'acusació. I ha començat traient-li importància al fet de que aquest policia digués que no hi era. Però és que no se li pot treure importància amb això. Bé, clar, si tanta veracitat té la seva paraula, ho té per tot, col·lega, saps? O sigui, però bueno, clar, això és una prova més del que deies tu, de que la poli va allà a ajudar el fiscal i el fiscal està allà pues, per defensar la poli, està clar. I està bé això del paral·lelisme aquest que feies amb lo dels MUF, a la casa dels MUF, el 78, amb el cas, perquè igual que aleshores s'escolta un tret i comencen a disparar tiros a pinyon, quan paren hi ha un madero mort. Exacte. I 3 bombers ferits. És que, i aquí va, igual, sí. No? Es comencen a liar cops de porra i quan paren n'hi ha diversos policies, diuen, ferits, no? Sí, sí. Els joves també ferits. Clar, joves ferits i policies també. Tu què has de pensar? Que hi havia aquí un escamot autònom allà preparat clar, per agredir a qui fes falta i que tot allò de la borratxera del col·lega era tot un muntatge, un parany, no? Sí, sí, sí. Joder, per favor, si això no s'inventa ni un criu. Home, és bastant evident per nosaltres, però clar, és el que dius tu, una jutgessa amb cara de pòquer, pues, un fiscal fent coses d'aquestes, com que és el més habitual, no podem aventurar-nos a dir com anirà la cosa, clar. Però igualment, clar, no sé, jo tinc esperança. Home, i tant. I a tant, part de la cara que... de pòquer de la jutgessa... No, és que es necessiten ganes per condemnar a 3 anys amb aquests nois d'avui, quan la sala estava bastant planeta de gent. Hi havia els pare i la mare de la noia. Clar. Ho ha vist, la gent ho ha vist, això. La baralla va tenir lloc a l'andana, no?, del metro. Bueno, però els problemes forts van començar quan els policies comencen a empènyer la gent cap a la sortida. Puja cap a les escales, és a dir, de l'andana cap a la munt. I comencen. Això de que aquesta estació està videovigilada i tot això? Res, ja no ha sortit res d'això. No. Havent seguretes pel mig, no crec ni que ho hagin demanat ni que l'empresa ho hagués facilitat. Sí, hi havia un sol segurata citat com a testimoni, un de sol, quan van intervenir bastants. Uh-huh. I aquest no s'ha ni presentat. I volien fer-lo passar desapercebut i els he tingut que cridar jo l'atenció. Quan han anat passant els testimonis i s'ha acabat la llista, ningú deia res i la jutgessa ja passava el pas següent del judici, els he dit, ei, que n'hi ha un que no ha vingut. I diu, bueno, però això va a favor de la defensa. No, doncs no, el fet de que no hagi vingut, no. No, perquè ens hauria pogut explicar coses que la policia no podia explicar perquè havia intervingut des d'un primer moment. Hauria aclarit si era un gos o era una ambulància, allò. Clar. Hauria aclarit aquesta situació. Cap segurat. Clar, llavors el fiscal de seguida ha dit, no, a mi m'és igual, que no vingui. Continuem el judici. I jo abans de pronunciar-me, abans de dir si jo demanava la suspensió per anar a buscar el segurata o no, he volgut consultar amb les dues persones acusades que m'han dit que preferien acabar el judici ja. Sense més... Sense suspensió. Clar. Pel tema del segurata. Doncs vale, però he dit que també renunciava i hem tirat endavant el judici. No m'estranya que volguessin acabar no, ja. No, clar. Que és això és el que dèiem, no? El desequilibri que n'hi ha de la persona, ja no només acusada, sinó la persona testimoni, o tothom que ha de participar en el judici, d'arrossegar durant 2 anys tot això, preparar-ho i tal, i els 9 maderos o policies, Mossos d'Esquadra, que van allà, cobraran el seu sou i a més s'ho prenen com un cachondeo. I els importa una merda fotre la pota fins a la mèdula perquè... Cobraran igual, amb ells no els hi passarà res dolent, el pitjor que pot passar és que absolguin a la gent acusada, bueno, i normalment no tenen ni l'interès, bueno, entre cometes, vull dir, o sigui, com que no tenen animadversió per la gent acusada, entre cometes, sinó que simplement la seva figura és la que ja els posa en aquesta postura, saps? Mhm. Uh-huh. I bueno, pues sí, la veritat és que és bastant escarós tot plegat. No, i segurament és cert el que deien el pare i la mare d'una de les noies, no? De que la jutgessa ho tenia calent en aquell moment, que si s'hagués suspès, doncs, en aquell moment estava molt calent les contradiccions amb els policies i... Encara que m'agradaria saber quanta estona deixa passar la senyora jutgessa des de que s'acaba el judici fins que s'asseu amb tota la paperassa i decideix escriure una cosa o una altra. Però sí, no, està clar. Però al final del judici ella fa, suposa que fa el seu judici. Ja té la cosa clara i ja ho escriurà. Un altre punt en el que hem tingut que cridar l'atenció de la jutgessa és quan els policies acabaven de declarar, el primer que ha passat, acaba de declarar, i amb tota la naturalitat del món, anava a sortir de la sala. Clar, si surt de la sala i no se li diu res, ell anirà al grup, clar, anirà al grup dels altres, els explicarà les preguntes que se li han fet i les respostes que ell ha donat, per després poder coordinar les respostes de la resta de policies que tenien que entrar. Llavors jo li he cridat l'atenció a la jutgessa i digui-li que es quedi aquí a la sala, que se senti aquí, que estigui callat fins que s'acabi el judici. No ho ha fet. Li ha preguntat si ell, el policia que marxava, si tenia intenció de quedar-se o si tenia intenció de sortir de l'edifici. Havia d'anar a treballar, diu. T'has de quedar o has d'anar a treballar? Llavors el policia ha aprofitat i diu, no, és que jo treballo de nit, ara me n'he d'anar. Ara, doncs surti. I encara ha dit al policia, si algú em vol acompanyar perquè vegin que no parlo amb ningú, No, surti, ha sortit. I amb cada policia hem hagut de fer el mateix i dintre de la sala no se n'ha quedat cap. I tot i així hem fotut la pota fins al... Fins a dalt de tot. Això em recorda el judici del 4F, no? Que suposa que no podíem parlar després de la declaració els Mossos un amb els altres, però això ho solventàvem amb un mosso de paisano que estava en el públic i que després de cada declaració s'aixecava i s'anava on estaven els Mossos que havien d'entrar després. Els comentava com havia anat la declaració del mosso anterior. Clar. Però amb un descaro intolerable, vamos. Sí. Els advocats no van dir res. Sí, van cridar l'atenció, però va continuar fent el mateix. O sigui, no respecten les seves pròpies lleis, les regles mínimes del joc, no? No ho respecten. No, no, bueno, i una cosa és que, com tu dius, que facin trampes en una situació així, que ja és bastant insultant, no?, i ofensiu. Però hi ha una altra cosa encara més grossa, és que la jutgessa i rotllo criu, no?, que has d'anar a treballar, no sé què, què collons, tio, jo, si jo entro no m'haig de quedar, doncs pues tu també et quedes, col·lega, i si no, no haver-te inventat aquesta norma, tio, i afregis pàrrecs, no?, i aquí és com veus... Però bueno, que aviam... La cosa que és el que diem sempre, no? O sigui, quan parlem d'aquests punts i pretenem o sonem escrupuloses i tal parlant d'aquestes coses, no és perquè ens creguem la història. És senzillament allò de que, bueno, pues ja que us inventeu la història, com a mínim jugueu net. Si no, és que ja és l'hòstia. No? Perquè llavors ja no hi ha res més insultant que trobar-te en mans d'aquesta xusma i veure com a sobre les suposades lleis en les que s'han de basar per portar les coses d'una manera o d'una altra se les passen pel forro tranquil·lament i tu només que pilles i ja està, i pilles i pilles i s'acabó. I això ja és l'hòstia, et donen ganes de cremar alguna cosa i de trencar cares, no?, en un moment donat. A mi és el que em passa. I després s'ha de destacar també la intervenció d'algun funcionari, algun funcionari judicial d'aquests que són... Són policies frustrats. Mare meva. Sí, sí, sí. El funcionari que portava l'expedient. Sí. Mare meva. Es veu que mentre nosaltres estàvem observant el judici anterior, ja s'ha dedicat a anar escalfant l'ambient. Sí, bueno, jo és el que... A mi no em coneix ella. I llavors començo a sentir que ell parla amb l'altra funcionària davant de gent que està esperant, gent que estava esperant per parlar amb ell, però com que ell comença la conversa, doncs ha d'acabar la conversa amb la seva companya de taula, perquè l'Arnau, perquè l'Arnau, mira que l'he trucat vegades i res, això dels procuradors ho ha deixat córrer. La qüestió estava, el conflicte estava, en que hi havia uns procuradors designats d'ofici des del principi del procediment i el Francesc designat com a particular, de pago. I això pues, no pot ser. Si l'advocat és de pago, el procurador també ha de ser de pago. No? Llavors, ens trucava per telèfon, perquè per escrit mai ens ho ha dit, ens trucava per telèfon i deia, que heu de, si voleu, si sou de, al ser de pago, heu de designar un procurador de pago, heu de pagar un procurador i canviar de procuradors. I li donàvem llargues. I el tio es queixava perquè no li contestàvem, no fèiem res, no reaccionàvem, no responèiem. Pues, perquè nosaltres avisàvem els nois, i els nois, pues, tots amb les seves coses, pues, al final no vam acabar de solucionar aquest tema, però tampoc és tan greu. No? Però aquest home ho ha solucionat d'una manera molt lletja. Va fer una resolució i va dir, com que l'advocat no respon als nostres... els nostres requeriments telefònics, pues ara els procuradors que es van designar d'ofici passaran a ser de pago. Això vol dir que aquests xavals hauran de pagar el doble, aquests procuradors. Perquè si haguéssim buscat un procurador nosaltres, pues no... Però és que els judicis tarden tant, que a vegades la gent, inclús de manera inconscient, se n'oblida de les coses. Sí, sí. Perquè no volen pensar en, en aquella nit, no? Clar. I llavors amb aquests nois feia molts mesos que no sabíem res. Bueno, després ho hem entès també, perquè un d'ells havia mort. Clar. I quan aquests nois han aparegut, ja s'havia adoptat la decisió per part del jutjat. Sí. Que sé, però tampoc que... han trucat tantes vegades i tampoc durant tant de temps. Pot ser un parell de vegades amb dos o tres, amb dues setmanes. Saps? Així quan tenien la data de judici. Pues el tio el passa al jutjat aquest matí... Pues queixant-se, no?, l'Arnau, que si cole, que si cole això del que són d'ofici i no cal pagar-los, pues mira, digui això. Però en realitat... Què ho dius tu? Què dius aquest home ara, no? En realitat tenia una segona intenció des d'un primer moment, aquest home, el funcionari. I la segona intenció era que ell tenia un problema al no aconseguir citar bé, formalment bé, a les persones acusades. I avui, si no hagués sigut per la bona voluntat d'aquesta parella, del noi i la noia sobrevivents que han volgut presentar-se, si no hagués sigut perquè han volgut presentar-se, pues avui no es podia fer el judici, perquè no constava enlloc que sapiguessin que hi ha el judici. I és en aquest sentit que aquest funcionari judicial no té cap dret a queixar-se de res, perquè si han vingut és perquè els abogats, nosaltres, els hi hem dit que hi havia el judici. I ells han dit, bueno, encara que no em citin, com que jo sé que hi ha el judici, hi vaig. I han vingut i s'ha fet el judici. I el funcionari aquest, el primer que els ha dit quan els ha vist, Bueno, diu, no esteu en busca i captura perquè... Perquè mira, perquè esteu aquí, perquè les situacions són negatives. Primer, vale? Llavors els xavals queden callats. A veure, domicilio, un ordenador, clac. No? I apunta els domicilis. Llavors, quan estava apuntant els domicilis, aixeca la vista així, que ja havia parlat molt malament de l'Arnau, però ara llavors tenia l'Arnau allà al davant, no? I flipa. I què? Què? Què? I els procuradores, què? Què? Saps? Total. Lo del policia frustrat que deia, no? Total. I després la burocràcia aquesta que tenen tan clavada en el cervell que no els deixa fer la feina bé. Perquè, clar, s'anticipen sempre. I el que volen és acabar abans de començar. O sigui, poca estona, dedicar-s'hi poca estona, que els hi sobri temps per comentar la jugada aquesta, l'altra, molt del costat. I sempre els hi passa això, que el tio ha vist que hi havia un noi i una noia, més o menys de la mateixa edat. Ell ja s'ha fet el muntatge cerebral i ha dit, aquests dos... Són nòvies. Són nòvios, viuen a la mateixa casa. Només un domicili. Sí. I ja està, ja havia fet. Dona el primer domicili i li torna... I ja, podeu filmar aquí. Bueno, no, que jo visc en un altre lloc. Ah! Però igual que els hi passa amb això, els hi passa amb tot. Ells volen fer quadrar la realitat amb el paper que tenen davant. Vaja. No al revés. No reflexar en el paper la realitat, sinó fer-ho quadrar en el seu esquema repressiu. 100%, sempre. I si parlem de funcionaris, jo és que he d'explicar l'episodi d'ahir al matí. Que vaig anar a entregar el recurs contra l'auto que obligue a anar a compareixer cada mes amb aquest noi que parlàvem la setmana passada, que van detenir, acusant-lo d'haver participat en aquesta manifestació. I del febrer, del mes de febrer, del no? Del mes de febrer, sí. Contra l'HLS, sí. L'experimentació animal, etc. Bueno, jo presento el recurs a l'últim dia del termini. Quan la jutgessa veu, mira el procediment, i primer no sabia ni de quin tema es parlava, és que vamos, comença a cridar-me ja amb un to... ¿Quién se iba a imaginar que ibais a recurrir un auto de libertad? Pero bueno, perquè clar, l'auto és llibertat, sense fiança, però amb l'obligació de compareixer cada mes. Però ¿quién se iba a imaginar? Pues jo ja l'he enviat al jutjat d'instrucció 10, perquè és el jutjat que porta pel dia dels fets, no? Jo ja l'he enviat al altre jutjat, i ara què? No? I pretén ella que amb els seus crits i la seva... que jo digués, bueno, pues no l'entrego, perquè mentre estan això no em posava el sello, saps? Clar. I jo retirés el recurs. I bueno, i l'altre, i continuava, però 5 minuts ben bons, no? De dir-me que ara he de tornar a demanar l'expedient, ara que ja l'he enviat, o sigui, clar, jo no m'ho imaginava que em presentaria el recurs, l'he enviat abans de temps, no? És que tu has d'esperar que acabi que la resolució sigui ferma i que no s'hi posi cap recurs per fer les gestions posteriors, però no et pots adelantar, no? Bueno, és el teu problema, jo pensava, és el teu problema, a mi què cony m'expliques, no? Pues que no, i que re. Pues bueno, llavors donant-me propostes del tipus de... Pues el que millor que podeu fer perquè el tema vagi més ràpid és que demanar una modificació de la mesura a l'altre jutjat, que li toque el procediment i tal i qual. I pensava, no, nosaltres podem posar el recurs... Que sí, però posa'm el segell que me l'espero. Bueno, aquestes, que comença la funcionària del costat, que eren dos, a cridar també. Les dues alhora. Llavors, clar, jo ja, quan va començar l'altre, jo ja vaig callar. Pensava, bueno, no discuteixis més, perquè no té cap mena de sentit. Solo nos faltava esto. Però, bueno, llavors, però què presenta? Què recurre? A ver, pues mira, está recurriendo esto, porque te imaginas, vaya tonterías, pero qué cosas, pero que no sé qué, que no sé cuántos. Però cridant, com unes boixes, i fins que no em va posar el sello, jo callava, i l'Anna s'anava mirant, i al final, pum, me posa el sello, jo agafo el paper, i me'n vaig, bon dia, adéu, i es van quedar les dos com unes cotorres cridant, allà, rarararara. Però clar, això és possible que li passi a la Diana, perquè hi ha moltes abogades que passen pel aro, Ah, clar. Que passen per l'aro i que callen de seguida quan els hi foten mig crit. Després quan van, clar, després quan van veure, en un moment d'aquesta conversa, quan va veure la funcionària, que a més no estava el meu nom com a advocada, sinó que hi havia un advocat el que firmava l'escrit, que no era jo, a més la que havia fet el recurs, no? O la que no constava en el recurs, llavors, i jo encara estava amb el meu company, encara li donava la raó a l'altre advocat i no li donava la raó a ell, encara se va... encara se pujava més de to, no? Perquè, o sigui, quan es va donar compte que no, a més, no era jo la que defensava el meu recurs, sinó que a més estava defensant el recurs d'un altre advocat, encara era més escandalós per ella, perquè és molt habitual això de dir, no sé, jo... mi compañero, llavors la funcionària aprofita per dir, vaya, pues tu compañero no sé què, no sé quantos, no, és que jo no sé sobre el tema, pues dile a l'altre, al letrat tal, que papapapapapapapa, no, clar, llavors encara se va a pujar ara, saps? S'enfadava més, però a sobre defensant la feina mal feta d'un company seu, no? Així estem. Ja te digo. Ja te digo, si estem així. Bueno, ja... hem parlat moltes vegades dels funcionaris i les funcionàries aquí en aquest programa. Sí, sí, sí. Estan portant la palma de judici a la justícia. Dic que hi ha... Perquè, com persones, diu aquest company, l'advocat aquest, són els que més manen, i sempre diu, si són els policies, els funcionaris. No t'hi enfadis, és que... són els que els controlen, els que jutgen, són els funcionaris, no és el jutge, és el funcionari el que jutge. Perquè a més aquesta funcionària diu, perquè ja t'ho dic, que el recurs el desestimarem. Oh, i després ve l'apel·lació, després ve l'apel·lació, no? Digo, joder, el temps que passarà ara amb aquest, tindré aquest expedient aquí damunt de la taula, perquè la reforma, el recurs de reforma, ja t'he dit jo ara, que el desestimem, d'entrada. O sea, és ella la que decideix, no és la jutgessa, sinó és ella. I està. Sí, sí. Bueno. Fem una pinxa part o què? Sí, posem alguna música, portem ja una hora. Fa calor aquí tancats. A pinyon fix. Vale, vale. Vale. I continuem. Això és el que hi ha a la Casa de la Justícia, no? Vale. Pues re, penya, punxarem una mica de Psicobilly, Los Meteors, i esperem que és una mica més animat que els Apandez, encara que m'agraden més els altres. I re, fem un descansillo i seguim d'aquí una estona, vale? Vale. Vinga, salut. Vinga, salut. Salut.

I, bueno, no sé si voleu fer algun comentari sobre el tema, si no, seguim amb el programa, ja seguirem escoltant-les en el futur. D'acord. Seguim, ah, que hem quedat molt bé, no? Molt bé, doncs pues avanti. Què, què tenim per ahí? Recordeu que havíem parlat del problema de l'aigua i que a Badalona hi havia un manantial molt antic que s'estava perdent, que vaig explicar que quan tenia 8 o 10 anys... Avui baixaven... sentia que em parlaven a la Ràdio Catalunya Ràdio, de que s'està desperdiciant l'aigua. Vale, doncs sembla que al final ho reconeixen. Els pagesos s'han fet sentir i han tingut que dedicar-hi quasi mig milió de... Ah, no, més de mig milió d'euros per aconseguir que aquests 432.000 litres diaris no es perdin. Resulta que només amb aquest manantial se solucionen molts problemes de Barcelona. I s'ha estat perdent tots aquests últims anys cada dia. I és un manantial antiquíssim que fa 50 anys ja existia, i a mitja muntanya, venint de la conreria, de buscar bolets, ja sabíem on estava el manantial, ens aturàvem, bevíem aigua i seguíem caminant. I aquí ho vam presentar com una cosa que no ho sabia ningú, no és veritat. I què han fet? L'han canalitzat? O... Sí, ara sembla que ho han canalitzat. És la primera notícia, la primera plana, i no m'estranya, no? Llavors ara s'hi han hagut de gastar els calés, però al final ho han fet, no està mal. Avui el metro, el comentari era el tema aquest de que la Generalitat ha canviat d'idea, no? Perquè el que apareixia ahir als diaris era un escàndol, no? Com que ja havia plogut, ja es podien tornar a omplir les piscines i regar els camps de golf i tal i qual, no? Sí, però el més important és això. És aquesta aigua que es deixava perdre, sí. Que ja ho havíem parlat aquí al programa. Bueno, aquesta aigua que és d'un manantial i tota la resta que es perd perquè les canalitzacions no estan ben fetes, no? Sí, no? Parlàvem de que un 20% dels subministres perdien fuites per ahí, no? I recordar pues, que l'impost de l'aigua, per lo menos a Barcelona, bueno, la factura de l'aigua està carregada amb 4 impostos diferents, amb la qual ja és bastant fort, no? Que a sobre que pagues una pasta que se te'n va a la olla, no facin bé les canalitzacions i es perdi tanta aigua per ahí. I també pues, ja posats en matèria el que hem dit altres vegades, no? El mal ús que es fa de molta quantitat d'aigua, que bueno, pues, la setmana passada llegíem l'editorial de la revista Barri on criticàvem pues, tot això que dèiem, no? Els jardins dels ricachons, els camps de golf i tots aquests puestos que, com que sembla que els hi sobra la pasta, pues, feien la broma de que igual els hi era igual seguir regant amb el rotllo aquest i pagar 3.000 euros de multa si és que els hi acabaven de posar i tal. Per no parlar de tota la indústria que fa servir aigua per un tubo, que bueno, pues que si es mirés d'una altra manera probablement es podria utilitzar amb més seny, no? Però així estamos. Sí, jo he llegit això, es veu que han fet com un dipòsit molt gran on anirà l'aigua, s'amagatzemarà l'aigua i després em sembla que proposaven fer-la servir pues, per regalar zones verdes del municipi, no? Una cosa així. Però jo amb el que insisteixo és en que fa 50 anys... Gràcies a que els pagesos de la zona, d'aquella muntanya, se'n preocupaven, aquesta aigua s'aprofitava tota i eren unes canalitzacions molt artesanes i molt naturals. I ara, últimament, amb tanta tecnologia, resulta que feia anys que aquesta aigua s'estava perdent. I ara ho presenten com una gran fita, ho han aconseguit, és clar, ho han aconseguit perquè la gent ha denunciat el cas. I perquè la situació està com està, perquè si no per ells els importa tres rabans. Està clar. Vaya tela. Seguim? Sí, sí, sí, jo només volia llegir una noteta petita que ho he comentat al principi del programa, perquè la setmana passada comentàvem de que a l'Amadeu Caselles, un company que està al Talego des de fa més de 20 anys... ininterrompudament, doncs s'havia posat en vaga de fam per solucionar d'una vegada la seva situació, pues perquè d'acord amb la llei de l'Estat espanyol, doncs una persona no pot estar presa més de 20 anys ininterrompudament, i era la situació en la que es trobava ell i com a mínim dues persones més que es van posar en vaga de fam pues, per denunciar això i bueno, pues, arreglar el tema. Llavors tenim una nota petiteta que ens deia que, bueno, la persona que ens enviava ens deia que després d'haver parlat amb la mare de l'Amadeu l'havia informat de que havia aconseguit desbloquejar la situació en la que estava, en la que l'havien deixat tancat, i havia aconseguit el compromís personal del director de Quatre Camins d'iniciar els tràmits de la limitació a 20 anys i estudiar les possibilitats que fins ara se li havien negat. Deia que aquest compromís tenia com a contrapartida l'abandonar la vaga de fam, situació que l'Amadeu havia acceptat amb l'advertència de que si era objecte d'un engany tornaria a iniciar la vaga sense més concessions. Ens deia per últim que esperàvem que aquesta situació prosperés en benefici de les persones que havien començat la vaga de fam i que poguessin veure aviat l'Amadeu tornant a trepitjar el carrer. I bueno, es despedia la gent que ens envia la nota amb una forta abraçada. I aquí queda a la punta aquest. Hi ha un altre pres en vaga de fam que sí. Està a Itàlia. Parlant de vagues de fam, el company Juan Sorroche, que està a un talego a Nàpoles, s'havia posat en vaga de fam, però bueno, ja ho ha deixat. I es posava en vaga de fam per diverses raons, no? En principi per la situació greu de salut que estava patint un company, Mauro, que no li donaven el tractament que necessitava. Després perquè ahir tampoc l'estaven deixant rebre tot el correu en castellà, estava incomunicat amb tota la família i tots els amics i companys d'aquí. I després també es posava en vaga de fam, bueno, feia extensiva la reivindicació a totes les condicions d'aïllament, als estats moderns, no? El FIES, les celdes de tipus F a Turquia, el 41 bis, etc. I bueno, només dic que ja l'ha deixat la vaga de fam i que ja aviat tornarem a saber de totes aquestes reivindicacions. Aquesta informació d'on la traiem? Del Punto de Fuga, un diari anticarcerari que ha sortit al número 5 fa unes setmanes. I hi ha un altre article que d'un tema que ja vam parlar fa uns programes enrere sobre aquesta nova... aquesta nova feina dels presos, per dir-ho d'alguna manera, la nova feina dels presos a les presons, unes presons de Madrid, que són fer les togues dels advocats. Hi ha un article que així no me l'he llegit, però per damunt sembla que té bona pinta, i és la primera pàgina d'aquest diari, El Punto de Fuga, i podríem llegir-lo, no? Vale. Sí, és una mica llarg, no? Bueno. Un trosset. I mentrestant podem intentar sí, la trucada quan acabi ell. A Nova York. Sí, quan venga. Acabi ell. Pues avanti. Sí. Es diu Togas para la reinserción. Solo hay un trabajo, del latín tripalium, un tipo de grillete con el que apresaban a los esclavos, que compite en antigüedad con la prostitución. Se trata de la esclavitud. Desde tiempos antediluvianos, los prisioneros han sido la mano de obra que ha desarrollado a los pueblos con poder sobre aquellos con una menor fuerza militar o simplemente con menor interés por la dominación. Así ha sido hasta la actualidad. El modelo carcelario anglosajón, que están adoptando todos los estados del mundo libre, entre comillas, no difiere en nada de este concepto de la esclavitud como fuente de mano de obra barata, en el que las cárceles se están pasando a manos privadas a un ritmo cada vez más acelerado. Actualmente trabajan más de 11.500 presos y presas en las cárceles del Estado español, con unos salarios que a veces no superan el euro la hora. En otros países como Italia, incluso se obliga a algunos presos a pagarse su manutención, lo que equivale a trabajo gratuito y forzado en una situación de privación de libertad, es decir, a la esclavitud pura y dura. Las ONG se forran. Cada vez crece más la industria que rodea la esclavitud. Ciertas ONGs, sinónimo de lucro, aprovechan especialmente esta situación a la que llaman reinserción, creando talleres dentro y fuera, para presos y para personas que acaban de salir y no encuentran otra salida, de tal manera que estas personas no son remuneradas igual que otras con circunstancias diferentes, porque están recibiendo un servicio por parte de estos organismos, el servicio de la explotación. Como siempre, el mercado laboral se autorregula aprovechándose de los más vulnerables, de las que se encuentran más cerca de la espada y la pared. El negocio de la cárcel es muy amplio y abarca desde las constructoras que crean las instalaciones en las que después se tortura y explota, hasta las empresas de que fabrican grilletes, porras e indumentaria, academias que forman funcionarios especializados en torturas blancas, laboratorios que realizan experimentos psicológicos con animales, llegando hasta los mercaderes que trafican con el trabajo de los prisioneros. Uno de los últimos en apuntarse al negocio han sido los colegios de abogados, que ahora hacen pedidos de togas manufacturadas por presos de Alcalá Meco y cuyos precios en el mercado ascienden hasta los 215 euros. Sería irónico, aunque probable, encontrar un abogado o a un juez que se esforzó en encerrar a una persona y que ahora se viste una toga fabricada por su víctima y por la cual ésta no ha visto un duro. Si tenemos en cuenta que los pedidos los hace el colegio de abogados a la propia cárcel y que los salarios de los presos son irrisorios, nos damos cuenta de que ya no hace falta saquear países lejanos cuando tenemos esclavos en el propio territorio de los que apenas se sabe nada. Solo hace falta tener el suficiente número de cárcel. Actualmente se están construyendo 12 nuevas macrocárceles, todo sea por el derecho al trabajo sin apenas remuneración. Sí, vale. Por supuesto, en este negocio está metida la Fundación Hinso, que a lo largo de los años se está convirtiendo en una experta en el negocio de la cárcel. Según ellos mismos, Hinso es una entidad que se define como un proyecto que integra aspectos tan diversos como los arquitectónicos, equipamiento, mantenimiento, seguridad, procedimientos regimentales, administrativos, jurídicos, psicológicos, sociales, formativos, prelaborales y laborales. Otro ejemplo es Erguet, que significa levántate en gallego, entidad viguesa que comenzó siendo una especie de ONG de apoyo a presos y que actualmente gestiona trabajos en prisiones gallegas, especialmente en Pereiro de Aguiar, Ourense, y que subvencionada por el BNG se dedica fundamentalmente a explotar a presos como carpinteros o peones forestales, limpieza de montes, extinción de incendios, que tienen que trabajar encadenados y con salarios de 5 euros al día, para después vender la madera a empresas madereras como Finsa, parte de ella fruto de la limpieza de montes tras los clásicos incendios veraniegos. Uno de los requisitos para trabajar para Erguet es el arrepentimiento, y los futuros explotados deben redactar una carta de mea culpa a las víctimas de sus delitos como forma de sumisión a la empresa, que también tiene talleres fuera de la cárcel para emplear a la gente que acaba de salir y no encuentra otra salida. Además de la cárcel, el incendio sigue siendo un negocio muy rentable. La mayoría de las víctimas que reciben la carta de arrepentimiento no son sino organizaciones como el Proyecto Hombre o la propia Erguete, que pues estos presos cumplen condenas relacionadas con el tráfico de pequeñas cantidades de droga. Otra que está ganando lo suyo es Asombra, tienda de productos de artesanía realizados por presos de las cárceles de menores de Madrid, así como de otras prisiones como Madrid 1, Alcalá de Henares, Madrid 4, Navalcarnero, Madrid 5, Soto del Real, Victoria Ken, a las que pronto se sumarán productos de diversas cárceles del Estado como parte de su proceso de expansión económica. Asombra tiene su local en la calle León de Madrid y en este proyecto que colaboran activamente instituciones penitenciarias y la propia Comunidad de Madrid. Todo este proceso de privatización tiene un origen y denominador común, con la reforma de la ley del 2003, cuando entra en vigor el cumplimiento íntegro de las penas y el aporte de la responsabilidad civil, sin la cual no se accede al tercer grado, y que sirve como excusa para quitar ese dinero del salario de los presos a la vez que se fomenta el trabajo en prisión. No está mal, ¿no? No, gens malament. Uh-huh. El punto de fuga. Uh-huh. On es pot trobar aquest diari? Bueno, a nosaltres ens ha arribat... Podem trobar a l'Espai Obert, a la Farga, i a l'Ateneu del Besòs, a l'Ateneu de l'Eixample. A l'Ateneu de l'Eixample. A la Revoltosa. En diferents punts. Guai. I també es pot llegir per internet. Hi ha un blog que... Bueno, una pàgina web que és www.defuga.org. I allà està en PDF, o sigui que es pot descarregar sense problema. El símbol de la portada és una llima creuada amb una pluma estilogràfica. Ah, sí. I Punto de Fuga té reminiscències musicals, no? Quan es diu... No? No estic segur. L'expressió, sí. L'expressió. Punto de Fuga, sí. Bueno, per a mi té reminiscències de dibuix. De dibuix? Ah, sí, vale. Quan es fan les perspectives, no? D'acord, bueno, d'acord. Es posa un Punto de Fuga. D'acord, d'acord. He intentat fer la trucada a Nova York, però no... Ja passa, no ja passa. Connexió. Amb la feina, a vegades s'arriba una mica més tard i per ells són les 6 de la tarda. Bueno, provarem la setmana que ve. Sí, sí, sí. Perfecte. Jo tinc aquí una altra publicació que quasi l'he acabat. No el, sí, perquè en el metro llegeixo molt. Ah, bueno, però com que és la meitat... Sí, sí, és curtet. Sí. Aiferri Corti. Aiferri Corti. Són, a cuchillo. Sí, són tres paraules. En castellà potser es diria cuchillo. Fa referència a una lluita dura, una lluita dura, clara, difícil. És una expressió italiana que vol dir això, vol dir la lluita cos a cos, que es fa quan la gent li arriba a l'hora de la veritat, no? I això està fet a Euskadi, perquè està fet bilingüe, a més, castellà-català. No. Vull dir castellà-euskera, sí, clar. Sí, euskera. Diu, romper con lo existente, con sus defensores y con sus falsos críticos. I a partir d'aquí fa una anàlisi des d'un punt de vista que a mi m'ha agradat molt. Hi han coses que ja em sonen, com per exemple tot el qüestionament que es fa de les eleccions. L'única decisió de veritat vàlida i lliure que una persona, un ciutadà, pot tenir davant d'una convocatòria electoral en un sistema com el que coneixem és precisament l'abstenció, és no anar a votar. Totes les altres possibilitats són opcions falses que no pretenen res diferent entre elles. És una manera d'enganyar la gent. I a partir d'aquí tot s'enfoca des del mateix punt de vista, que dic que em sembla molt encertat, com quan parla de que algun dia les manifestacions d'obrers aniran encapçalades per una pancarta que dirà no demanem res, que és com dir ho volem tot, no? Només llavors es faria en realitat els somnis de canvi. I també m'ha cridat l'atenció que per molt que va passant el temps, doncs hi ha anàlisis que es refereixen a l'època de principis del segle XX a Rússia, quan es parla d'insurrecció, i això m'ha recordat el prospecte de Yekaterinoslav, que em veu deixar l'altre dia, que també ja quasi l'he acabat. Ja us el tornaré. Però vull dir que són coses que ja queden lluny, queden a un segle de distància, però que no per això estan passades, sinó que serveixen de referència contínuament. I això en aquest treball... Hi ha un extracte d'unes recomanacions que es feien a la Revolució Russa, que és brutal. Sí, ho he vist, sí. Quan recomana que s'eviti sempre que es pugui actuar en massa, que s'escolleixin les accions que impliquin a poca gent, grups reduïts, i que actuar així de manera quasi individual és molt més efectiva que fer-ho amb grups massa numerosos, que no s'ha d'anar mai a ocupar una fortalesa, perquè una fortalesa, per molt protegida que estigui, sempre és susceptible de ser assaltada pels cossos policials o per l'artilleria. En aquella època ja hi havia artilleria molt poderosa. En canvi, si les accions tenen com a origen, per exemple, els patis interiors de les cases, doncs no hi haurà manera, per la policia, no hi haurà manera de contrarrestar-ho efectivament, com no sigui omplint les cases de cosacos, de mercenaris, no? O sigui que hi ha moltes màquines ara que no hi havia en aquella època, hi ha moltes maneres de controlar la gent, hi ha molts sistemes de control, però segueixen sent vàlides certes consignes que en aquella època ja es feien córrer, no? I el que tu et referies és amb aquest avís, fan un avís als insurrectes, no? I el fan a Moscou l'11 de desembre de 1905. Diu, regla principal, no actuar en massa. Conducid una acción de a tres o de a cuatro como máximo. El número de los pequeños grupos debe ser lo más grande posible y cada uno de ellos debe aprender a atacar y desaparecer velozmente. La policía trata de aplastar a un grupo de miles de personas con un solo grupo de 100 cosacos. Es más fácil enfrentar a un centenar de hombres que a uno solo, especialmente si éste golpea por sorpresa y desaparece misteriosamente. La policía y el ejército no tendrán poder si Moscú se cubre de estos pequeños destacamentos inaferrables. No ocupar fortalezas. Las tropas siempre serán capaces de tomarlas o simplemente de destruirlas, gracias a su artillería. Nuestras fortalezas serán los patios internos o cualquier lugar desde el cual sea accesible golpear y fácil de salir. Si tuvieran que tomar estos lugares, no encontrarían a nadie y perderían gran cantidad de hombres. Es imposible para ellos agarrarlos a todos, porque deberían, para esto, llenar cada casa de cosacos. És una cosa perfectament actual i d'eficàcia provada, no? I tant, i tant. Sí, sí. Jo no és per fotre aquí llenya al foc, però el tema de la cala i borroca des de sempre s'ha organitzat així. I, bueno, i les propostes d'escamots autònoms també han sigut sempre sota aquests principis, no? Poca gent, grups molt reduïts, en els que la gent pues, tingui les afinitats que tingui per treballar conjuntament i en confiança i fer l'acció i fotre el camp i que no et pillin mai. Clar. I és la millor manera d'anar-los i fotent canya. Bueno, aquí està el rotllo, no? Amb la cala i borroca ja ho van tatxar de terrorisme en el seu dia perquè era l'única manera que van veure de que, bueno, pues, si no es fotien a l'opinió pública de la seva banda, pues això no s'acabaria mai. Bueno, que de fet no s'ha acabat mai, no? Però bueno, no sé si s'acabarà, perquè qui ha de baixar del burro són ells, no? Però, però està clar que la dinàmica sempre ha sigut aquesta, no? A més de que els estats sempre s'han defensat, o el sistema sempre s'ha defensat amb això, no? Amb grans quantitats de soldats, no? De militars, no? Els militars sempre, pues, grans exèrcits, des de la història antiga, no? El que tenia més, l'exèrcit més gran, pues venga, no? I en casos en els que hi havia hagut resistència, bueno, llavors la història era molt clara, anar a saquejar i s'acabó. Pelar a tothom que tingués dues potes, no? Ja està, li donaven carta blanca als soldats i pelante, no? Avui en dia és el que dius tu, no? Les coses han canviat una mica, hi ha certs mètodes més nous, però també n'hi ha maneres de funcionar antigues que són vigents igualment, sí, no? Bueno, es pot veure molt clar amb el tema de les manifestacions, no? Quan la policia fa tot lo possible per obligar als manifestants a anar pels carrers amples, als espais controlats i vigilats, no? Bueno, és molt difícil que et deixin entrar al casc antic, als carrerons petits, perquè allà perden força. Ells són més forts als carrers amples, amb les seves màquines i el seu armament, corrent entre carrers amb obstacles, en carrerons petits, allò tenen les de perdre. I aquí podríem parlar del disseny de la ciutat de Barcelona, d'això que en diem l'Eixample, la dreta de l'Eixample, l'esquerra de l'Eixample. Això va ser dissenyat per un home que es deia Cerdà, que era militar, i el primer que va tenir en compte va ser les tàctiques militars a l'hora de dominar una població que es pogués insurgir, que pogués caure a base d'una insurrecció. La quadrícula aquesta que va fent és estudiada especialment per poder tancar els carrers i agafar la gent a dintre. Això jo ho he vist fer a Manhattan, que també està feta amb el mateix sistema de blocs, perquè la policia en un moment donat tanca aquí, tanca l'altra punta i tota la gent que queda al mig els detenen i els identifiquen i fan el que vulguin amb ells. El sac. Són coses que quan te les expliquen i les veus estan claríssimes, però si no, per la majoria de la gent tot això té un caire tan subtil i tan de top secret que és difícil trobar gent que s'hi hagi fixat amb aquestes coses. Es amaguen en realitat i et parlen et parlen de l'interior de les illes, que eren uns jardins, i que hi macos aquests jardins, però no et parlen del per què servia la quadrícula. Descarat. A la gent, la gent el que li interessa és que és més fàcil per al tràfic, igual, no? Clar. Sí, clar, sempre ho han vengut això com una cosa avantguardista a nivell d'urbanístic i tal, no? Però està clar que és el que estem dient, no? De que darrere sempre n'hi ha aquesta mala intenció, no? Jo no sé, només una cosa, amb això de la publicació aquesta i la idea aquesta i tal, em recorda a coses... No, a l'altra que comentaves. Ai, Ferricorti. Em recorda coses que... que, per exemple, n'hi ha un fanzinillo que es va... Bueno, és la transcripció d'un vídeo que es deia Vivir la utopia, si no m'equivoco, no? Que parlava gent que havia viscut a la Segona República i explicava pues, què feien i què deixaven de fer. I una de les coses que em va cridar l'atenció, i per això m'he recordat ara, era precisament que parlaven de la quantitat de publicacions, quantitat d'organitzacions i rotllos, la quantitat de disparitat de coses que n'hi havia amb la que la gent estava involucrada, que totes plegades feien un cúmul de cultura i bueno, pues en tots els sentits, no? Filosofia de tota mena a nivell humà i tal, que era superric, però que no estava englobat en cap història, saps? En cap massa, sinó que cadascú feia el que li donava la gana, no? I parlaven de milers de publicacions que es feien arreu de tota la península, de tota mena de temes que avui en dia molts, pues, malauradament, ni es toquen, no? I parlaven de coses que eren prou avançades, no? De temes de sexualitat, de temes de l'alimentació, de les drogues, de filosofia, de política, de cultura de tota mena. I això, no?, que ho he relacionat per això, no?, perquè moltes vegades, bueno, avui en dia a nivell mediàtic què passa, no?, els diaris de gran tirada i tal, quan surt una pretesa alternativa com pot ser la premsa aquesta gratuïta, ràpid es converteix en algo homogeni perquè tot, per molt que facin 50 diaris gratuïts, tots són tallats pel mateix patró, no n'hi ha originalitat ni creativitat ni res, no?, i a les radiofórmules i a la telebasura i tot és exactament el mateix, no?, mentre que amb pocs mitjans i amb poca penya es poden fer coses superautèntiques, cadascuna amb la seva essència, no?, i amb les seves peculiaritats i tal, no?, i això és molt més ric, no? O sigui, vull dir que tant amb la guerra cos a cos com amb la batalla cultural del dia a dia de la supervivència de l'ésser humà, que no només ens alimentem de menjar, no? No solo de pan vive l'home ni la mujer, no? Que diuen. Tá, clar. I bueno, i això que m'he recordat. Molt bé. I nada, tu, que són les 12 i que ens haurem d'anar despedint. Molt bé. Si voleu afegir alguna cosa més, aprofiteu, i si no, ens despedirem. Pues ens despedim dient que el programa s'escolta en diferit el divendres de 11 a 1 i el dilluns de 1 a 3 i que ara també podeu escoltar quan vulgueu i des del lloc que vulgueu, sempre que tingueu un ordenador amb internet. Des de la pàgina web radiobronca.info, l'apartat al costat esquerre de la pàgina web hi ha una columna, hi ha un link que es diu podcast, mai sempre ho dic malament, podcast i allà pues, també al marge esquerre tens els programes i tens el programa d'avui de Judici a la Justícia, que el tindràs gravat a partir de demà. Sí, demà dissabte, com a molt. Però bueno, si no, pues els de les setmanes anteriors, tu, ja... Pues bueno. Quan es pengi aquest, ja es penjarà. Vale, penya, pues ala, fins la setmana que ve, Salut i Bronca, deixarem un temilla del Michael Field i que esperem que us agradi i ja està. Miguelito Campoviejos. ¿Cómo? Miguelito Campoviejos. Sí, sí, sí, sí. Pues bueno, con una cançó que parla de l'ombra de la lluna i tal, i com que és aquesta hora, no sé si avui hi ha lluny o no, ni m'hi he fixat. S'està fent gran. Ara ho veurem, ara ho mirarem. Pues s'està fent gran la lluna, vinga. A por ella. Salut i Bronca. Salut. Apa. Salut.